نحن اعلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں، بما یستمعون بھی، جب وہ سن رہے ہوتے ہیں اس کو، اس یستمعون الیک، جب وہ سنتے ہیں آپ کی طرف، یعنی ہمیں معلوم ہے جب وہ کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں تو اصل میں کیا سن رہے ہوتے ہیں. وَإِذْ هُمْ نَجْوَى، جب وہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے. اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، جب ظالم کہتے ہیں، اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، کہ نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک مسحور شخص کی، مجنون شخص کی، سحر زدہ شخص کی. کس کی طرف اشارہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھ کر جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ہنسی مذاق کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں کس کی بات سننے آئے ہو، کیا سن رہے ہو؟ اس شخص کی جو مجنون ہے، جو سحر زدہ ہے. انظر، دیکھو، کئی فدر ابو لک الامثال، کیسی کیسی مثالیں آپ کے لیے بیان کرتے ہیں. فدلو، یہ بھٹک چکے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، یہ اب راستے کی استطاعت نہیں رکھتے، یہ سیدھے راستے پہ جا ہی نہیں سکتے، ان کو اب راستہ ہی نہیں مل رہا. بات یہ ہے کہ آپ کی بات میں دلائل کا زور تھا جس سے بہت سے لوگ مروب ہوتے جا رہے تھے. اس کا طور وہ کیا کرتے؟ ان کو یہ خوف آتا کہ ہماری سرداری پہ زد پڑ رہی، لہذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے ایک ایسا انسان ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جس کی بات توجہ کے لائق ہی نہ ہو. آپ کی ذات میں طرح طرح کے نقص نکالتے، آپ کو طرح طرح کے الزامات سے تانے دیتے. آپ دیکھیں کہ آیت 45 جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کے 48 تک ایک ہی سبجیکٹ ہے. اصل میں کیا سبجیکٹ ہے؟ کہ تمہارا قرآن پڑھنا ان کی سمجھ میں نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ کہ اس میں صرف ایک رب کا ذکر ہے. ایک رب کو ماننا اور ساری قوت اسی سے منسوب کرنا، اس سے ان کے مفادات پہ زد پڑتی، اس سے ان کی سرداری پہ زد پڑتی. کیونکہ ایک رب کو ماننے کا دعویٰ کون کر رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سارے جو قریش کے سردار تھے، یہ سب کیا مانتے تھے؟ یہ شرک کے دائی تھے. اب اگر لوگ ان کی پکار چھوڑ کر ایک رب کی طرف پکارنے والے کی طرف چل پڑے تو نتیجہ کیا ہے؟ سب ادھر سے منہ موڑ کے ادھر چل پڑے نا. اب یہ اسی کا تو توڑ کرنا تھا کہ لوگ ہمیں چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگ گئے. اب کیا کریں؟ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں، آپ کو ایسا بدنام کریں، ایسے ایسے الزام دیں تاکہ لوگ آپ کی طرف جانے ہی نہ پائیں. قرآن کی زبان سے وہ ضرور متاثر تھے، لیکن قرآن پہنچانے والے کے سخت درپے تھے. قرآن لٹریچر کا ایک ماسٹر پیس تھا جس کی مثال لانے سے عاجز تھے، لیکن سنانے والا ان کی نظروں میں سخت کھٹکتا تھا. کیا واقعی آپ کو کوئی جنون لاحق تھا یا کوئی اور خرابی تھی آپ میں؟ نہیں، دراصل ان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ آپ کو ہر دم بلیم کرتے رہے نئے نئے الزامات کے ساتھ، تاکہ کوئی شخص اس طرف نہ آئے. اور آپ کو بلیم کرنا ان کی مجبوری تھی، کس اعتبار سے؟ کہ یہی ایک طریقہ تھا. اب قرآن میں تو کوئی عیب نکال نہیں سک رہے تھے، کوئی نقص نہیں نکال پا رہے تھے، اس تعلیم کے اندر تو انہیں کوئی خرابی مل ہی نہیں رہی تھی، لہذا تعلیم دینے والے ہی کو انہوں نے نشانہ بنا لیا. آج بھی یہی نفسیات کام کر رہی. آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک معصوم انسان تھے، بے گناہ تھے، ہم تو عام انسان ہیں، ہمارے اندر تو کوتاہیاں، کمیاں، عیب بہت سارے ہیں. لیکن میں ان لوگوں کی نظر سے بات کر رہی ہوں کہ جو قرآن کی طرف بلانے سے پہلے آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو دوست سمجھتے تھے، بہت مہربان کہتے تھے، بہت قابل سمجھتے تھے، بہت آپ کے اندر ان کو خیر و بھلائی نظر آتی تھی. لیکن جو ہی آپ نے اس کی طرف توجہ کی تو کیا ہوا؟ آپ کی ساری بھلائیاں یکا یک غائب ہو گئی ان سے، اور اب آپ صرف عیب کی پوٹلی رہ گئے ان کے سامنے. آپ تو وہی ہیں، پھر یہ تبدیلی کیسے ہو گئی اور یہ کیوں ہو گیا؟ ابھی تو صرف پڑھ رہے ہیں نا، جب آپ پڑھانا شروع کریں گے پھر آپ دیکھیے ہوتا ہے کیا. لوگ ایک دم ذاتیات پہ آ جائیں گے، آپ کی ایک ایک چیز جانچی، پرکھی، تولی، ناپی، دیکھی جائے گی ایک ایک چیز. اسی وجہ سے انسان کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ سیکھنے کے بعد سکھاتا نہیں. جب تک آپ صرف سیکھ رہے ہیں نا تو بھی اتنی مخالفت نہیں اور آپ کو اتنا نکھرنے اور سنورنے کا موقع نہیں ملے گا, لیکن جو ہی آپ دوسرے کو بتانے لگیں گے تو اس وقت آپ کی اصل صفائی ہوگی. کسی بھی کام میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے کھانا بنا کے خود ہی کھا لیا تو اس میں کسی کو باتیں بنانے کا موقع نہیں ملے گا, لیکن جو ہی آپ نے اسے بنا کے دوسروں کو کھلانا چاہا تو ہر شخص کی زبان پر ایک نیا تبصرہ ہوگا. ہوگا یا نہیں؟ کل تک تو آپ کچا پکا کھا رہے تھے جب تک خود کھا رہے تھے اماں کے گھر میں, لیکن جب سسرال میں گئے تب بہت سے لوگوں کو آپ کے ہاتھ کا پکا کھانا, تب نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کیا آپ کی اماں سمیت سارا خاندان اس میں سب کے سب پرکھے جائیں گے, سب تک تانے پہنچیں گے, پھر صرف آپ کی بات نہیں ہوگی. یعنی لوگ جب ذاتیات پہ آتے ہیں تو صرف اتنا نہیں دیکھتے کہ آپ کون ہیں, پھر وہ دیکھتے ہیں آپ کے باپ کون تھے, آپ کے دادا کون تھے, آپ کے خاندان کون تھے, آپ کس علاقے سے آئے ہیں, پورا شجرا نسب آپ کا پرکھیں گے. پھر یہیں سے فساد ہوتے ہیں, یہیں سے لوگ پھر غضبناک ہوتے ہیں کہ بھئی غلطی میری ہے, میری ماں کا کیا قصور ہے کہ آپ اس کو کوس رہے ہیں. گھروں میں جو جھگڑے فساد ہوتے ہیں ذاتی سطح پر یہی کچھ ہوتے ہیں. جب ایسی بہت ساری چیزیں ہیں آپ کی ذاتیات پہ جب لوگ اتر آئے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کو کیا کرنا ہے؟ کوئی آپ کو حسب نسب کا تانا دے, کوئی یہ کہے کہ ہاں ہاں میں معلوم ہے تمہارا باپ کیا کرتا تھا, تم آج درس لینے آ گئی. مثلاً یہ تانا ہو سکتا ہے کسی کے لیے, ہاں تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے خاندان کا فلاں شخص کیا کرتا ہے, تو کیا آپ کو پھر درس نہیں دینا چاہیے؟ کیا آپ کو کسی کو اچھی بات نہیں بتانی چاہیے کیونکہ آپ کے باپ نے یا آپ کے دادا نے یا آپ کے کسی بہن بھائی نے کوئی غلط کام کر لیا؟ ہر ایک کا عمل اس کے اپنے ساتھ ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, قرآن کہتا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. مثلاً آپ کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں, کسی کو آپ کہتے ہیں نماز پڑھو, وہ پلٹ کے آپ کو کہے تمہارے بچے پڑھتے؟ اب آپ ٹھس ہو کے بیٹھ جائیں اور رونے لگ جائیں کہ ہاں میرے بچے تو پڑھتے نہیں, اس لیے مجھے تو آج کے بعد تبلیغ کا حق ہی نہیں. کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ میرے بچے نہیں پڑھتے, اس لیے مجھے کسی کو نہیں کہنا چاہیے تم نماز پڑھو. کیا یہ صحیح ہوگا؟ ہاں آپ قصوروار اس وقت ہیں جب آپ نے اپنے بچوں کے لیے کوئی کوشش نہ کی اور ان کو کوئی بات نہ بتائی اور آپ صرف باہر بتا رہے ہیں. یہ تو آپ کو خود پتا ہے نا, ہر شخص خود اپنا بہترین جج ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو کیا بتایا اور کیا نہیں بتایا. اگر نہیں بتایا تو واقعی وہ مجرم ہے. اب بھی کسی کی بات سے غضبناک نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا احسان ماننا چاہیے, شکر ہے اس نے مجھے احساس دلا دیا کہ میں نے یہاں کمی کی ہے. اگر آج تک آپ نے نہیں بتایا تھا تو آپ بتانا شروع کر دیں. آپ اس کی بات پہ ناراض ہونے کی بجائے کیا کہیں کہ بہت شکریہ آپ نے مجھے توجہ دلا دی, واقعی میں غافل تھی. اور اگر آپ بتا رہے ہیں اور بچے نہیں مان گئے تو بھی آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں تو اپنا فرض ادا کرتی ہوں, اب اگر وہ نہیں مان رہے اور وہ میرے راستے کا پتھر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے راستے میں آگے بڑھوں ہی نا, مجھے تو بڑھنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب آپ کی بات نہیں مانتا تھا, یا بیوی, یا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تو پیغمبر بننا ہی نہیں چاہیے تھا, یا ان کو تو کسی کو کوئی بات بتانی نہیں چاہیے تھی کہ ان کے تو ابھی اپنے گھر میں ہی اصلاح نہیں ہوئی تھی. کیا کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کی اصلاح کا خواہش مند ہو کیا وہ چاہے گا کہ اس کے اپنے دل کے ٹکڑے اور اس کا اپنا گھر اور اس کے خون کے رشتے اور اس کے محبت کے رشتے ان کی اصلاح نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر واقعی وہ نہیں کر رہا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ شخص بھول گیا اپنی اس ذمہ داری کو, تو اس کو ادا کر لینا چاہیے. اور اگر وہ کر رہا ہے تو لوگوں کی باتوں سے کبھی مایوس ہو کر ایک انچ پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کریں. ایک انچ اگر پیچھے ہٹ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ درست ہی نہیں, کیونکہ آپ تو کسی کو بتانے کے قابل ہی نہیں. تو جو بات آپ کسی کو نہیں بتا سکتے آپ خود اس پر عمل کر ہی نہیں سکتے اور آپ کا عمل برقرار رہ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم پہ ڈالی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم خود سیدھے رہیں. اور آپ دیکھیے کہ خاندانی معاملات میں تو سب صورت یوسف کافی ہے نا. حضرت یعقوب علیہ السلام ایک پیغمبر, پیغمبر کے بیٹے, پیغمبر کے پوتے, ان کی اولاد سارے کے سارے, جن کا باپ, جن کا دادا, حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست, تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا ان کے پڑپوتے نہیں تھے؟ یعنی اسحاق اور پھر یعقوب, جن کا باپ, دادا, پردادا, تین نسلیں پیغمبر ہوں, ان کے بچے اگر اس طرح ہوں کہ اپنے ہی بھائی کو برداشت نہ کر سکیں اور اس کو جا کے کنویں میں پھینکیں, تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی؟ کہ کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, اور نہ ہی کسی کی نسل میں ہونے سے کوئی بہت نیک بن جاتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا نا, قال لا ينال عهد الظالمين, میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. تو اس لیے انسان کو کبھی بھی کسی بھی چیز سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اپنی اصلاح کا, اپنی ذاتی اصلاح کا واحد طریقہ دوسروں کو بتاتے رہیں, یہ خوشبو پھیلاتے رہیں, یہ چراغ جلاتے رہیں. اگر آپ نے جلانے چھوڑ دیے نا تو آپ کا بھی ایک دن بجھ جائے گا, ورنہ اگر آپ جلاتے رہیں گے نا اور آپ کا بجھ گیا تو آپ دوسروں سے اپنا پھر جلا لیں گے. جیسے کینڈل ہے نا, مثلا ایک جگہ پر 10 لوگ بیٹھے ہوئے 10 کینڈل جلا رہے ہیں, اور سب سے پہلے آپ نے جلائی اور سب نے آپ سے جلائی, اتفاق ہوا ایک جھونکا آپ کی بجھ گئی, باقیوں کی جل رہی تھی, تو اب کیا ہوگا؟ آپ دوسروں سے جلا لیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس لائٹ تھی اور آپ نے دوسروں کو نہیں دی تو کیا ہوگا؟ آپ کی بھی اگر بجھ گئی تو پھر کوئی آپ کی جلانے والا نہ ہوگا. تو بالکل اسی طرح جب دین کی ایک بات ہم کو پتا ہے نا, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دوسرے کو بتا دیں, تاکہ اگر ہم بھول جائیں تو وہ ہم کو یاد کرا دے پلٹ کے. یہ سنجیدگی جب آتی ہے نا, جب آخرت کے امتحان کا فکر ہو, جس نے امتحان دینا ہو اس کو پریشانی ہو کہ میں نے کامیاب ہونا ہے, مجھے کامیابی چاہیے, تو وہ ہر صورت میں اپنے پرچے کی تیاری کرے گا. اور جس کو کامیابی کی فکر نہ ہو وہ جو چاہے کرے. جیسے ہوتا نا, جب امتحان ہوتا ہے اور جو سنجیدہ طالب علم ہوتا ہے وہ ہر قیمت پر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, اٹھے کھڑے بیٹھے, بیمار بھی ہو, بخار بھی ہو, تو وہ کہتا نہیں میرا پیپر ہے, میں نے پڑھنا ہے, میں نے کسی بھی قیمت پر کامیاب ہونا, میں اسے چھوڑ نہیں سکتا, میرا آخری چانس ہے. خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے سی ایس ایس کے لیے وہ آخری لمٹ مقرر ہو گئی, تو جن لوگوں کے آخری چانس ہیں آپ نے ان کے حال دیکھے آج کل کیا ہے. اس آخری چانس میں بس ہر قیمت پہ پاس ہونا. تو ہمارے پاس بھی یہ زندگی کیا ہے, دراصل آخری چانس ہے, آخری چانس. تو ہر قیمت پہ پاس ہونا ہے, اس کے لیے کوئی بھی طریقہ, تدبیر, وسیلہ اختیار کرنا پڑے کرنا. تو یہ خود بخود سنجیدگی آ جاتی ہے. مثلا سی ایس ایس کے امتحان کا آخری چانس دینے والوں کا کوئی یہ مذاق اڑا ہے, لو تم تو ہر سال دینے بیٹھ جاتے ہو اور ہر سال فیل ہوتے. اب وہ کہہ لو اچھا لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں اس لیے میں دیتا ہی نہیں, تو نہ دے. وہ کوئی انکریج کرے تو بھول جائے, نہیں کوئی انکریج کرے, کوئی ڈسکریج کرے, جو جس کا دل نہ کرے, مجھے تو یہ آخری چانس سے پاس ہونا ہے, مجھے نہیں پتا لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے.